Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve selleme ala Resulillahi ve ba'd. Genç ilim adamı, ilim meraklısı, kitap meraklısı, İkra ile başlayan kitabın ümmetinin gençleri, selamun aleyküm. Bir kitabın tahlilini yapmak, onun yazarından ilave bilgiler almak olmamalı. Ben bir ilahiyat fakültesinde iyi bir muhasebeye çekileceğimi zannederek, çalışarak gelmiştim. Annemin dualarının etkin olduğunu gördüm. Elhamdülillah bir sıkıntıyla karşılaşmayacağım gibi görünüyor. Yine de toplantımızın sonunda tahlil nitelikli müdahalelerinizi bekleyebilirim. Sizi serbest bırakıyor olmakla beraber. Zira kitap ortada, yazı ortada. Onun tahlili irdelenmesi, tenkit edilmesi veya benzeri açılımlar için olmalıdır. Değerli kardeşlerim, İslam bir evren dini olarak, kainatın tamamına hitap eden bir mesaj olarak, devleti olan bir dindir. İslam, devlet kurmak için gelmiştir. Musa aleyhisselamdan itibaren ki bütün peygamberler de bir devletleri olması için uğraşmışlardır. Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler ise tam bugünkü sekülerist dünyanın istediği gibi bakkaldan dışarı taşmayan, markete ulaşamayan, içine kapanık bir din niteliğindeydi. Musa aleyhisselamla beraber "Ver İsrail oğullarını, ben gideyim, kendi devletimi kurayım" diyen, Musa aleyhisselamla beraber dünyada din devleti de olan bir kurum haline gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ne istersen verelim, otur oturduğun yerde nasıl ibadet edeceksen et" uyarısına karşı, "Bir avucumda ay, öbür avucumda güneş" diye meşhur olan itirazı da toprağı, halkı ve yasama organı "elimde olan güç istiyorum" cevabıdır. Peygamber aleyhisselam Efendimizin her türlü saygınlığı Mekke'de vardı. Saygınlık sorunu yaşamadı. Muhammedül Emin'di zaten. Getirdiği sözlerin batıl, uyduruk şeyler olduğunu da 3-4 sapık iddia etti. Akıllı müşrikler "sihir değil bu sözler" diye itiraf ettiler. Ama hiçbir zaman sistemi teslim etmeye yanaşmadılar. Halkın sahibinin olmasını istemediler. İslam ise Musa aleyhisselamdan sonraki bütün peygamberlerin ortak amacı olan bir devlet üzerinden Allah'ın dininin uygulanırlığını sağlama diniydi. Bu nedenle hicret gerçekleşti. 8 ay sonra Mus'ab "artık Yesrib senindir, gelebilirsin" dediğinde, senin dinini uygulayabileceğin bir toprak ve halk var dediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e hicret etmişti. İslam'ın bir böyle devleti vardı. Yakın asrın başına kadar da bu devlet devam etti. İslam'ın devlet sorunu bir asırdır yaklaşık olarak var. Bu fiziki görüntüsüyle İslam devleti asırlardan beri realitedir. Ama İslam'ın bu sözünü ettiğimiz toprağı, halkı ve yasama yürütme organları bulunan devlet yapısı, İslam'ın içini yürek desteğiyle doldurduğu bir devlettir. Dolayısıyla dışarıdan izlendiğinde, İslam devleti Bağdat'ta filan Abbasi'nin başında bulunduğu, işte eyaletlerde valilerinin olduğu, o zamanki ifadesiyle şurtanın yolsuzluklara engel olduğu, içkinin yasak olduğu, bankaların faiz işlemleri yapamadığı mekanizmanın adıdır. Ama İslam'ın, şeriatımızın yeryüzünde var olması için murad ettiği şey, Allah'ın tahakkukunu murad ettiği şey bu değildir. İçi doldurulmuş bir devlettir İslam'ın devleti. Bu içi doldurulmuşluk da insan dini olduğu için İslam, insanların doldurulmuş yürekleriyle yaşayan devlet demektir. Biz her ne kadar Bağdat'ta, Şam'da, Endülüs'te, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda başı bulunan Ahmet Mehmet birisinin idare ettiği, filan Han, filan Emirül Mümininin idare ettiği devlet anlıyorsak da, esasen Allah-u Teala'nın bizden istediği şey bu mekanizma değildir. Bu mekanizma, yani işte Dolmabahçe Sarayı'ndan idare edilen, Bağdat'tan idare edilen, Hamra'dan, Endülüs'teki Hamra Sarayı'ndan idare edilen devlet, içi doldurulup doldurulmama mücadelesi devam eden mekanizmanın adıdır. İslam'ın asıl istediği şey, yüreklerde kurulmuş devlettir. Bu yüreklerdeki devlet, fiilen tahakkuk ettiği zaman, Yesrib'deki çöl şartlarına rağmen, orijinal dış görüntülü devlet de kendiliğinden tahakkuk eder. O zaman 314 kişi bir meydanda şirkin başını ezerler. Kendilerinden 3 kat daha yüksek kalabalığın karşısında onlara nefes aldırmadan 2-3 saat içinde şirkin başının ezilmesi, çekirdek bir devletin varlığından değil, devleşmiş yüreklerin kurduğu çekirdek devletten dolayıdır. Bu sebeple İslam'ın önce yüreklerde kurulmuş devleti, 13 yıllık uzun bir zaman sonunda da gerçekleşse, yüreklerdeki devlet, dünya literatüründe bilinen devlete dönüşür. Dönüştürülmesi gerekir. Bu yüreklerde kurulmuş devlet de, Allahu Ekber devletidir. Nedir Allahu Ekber devleti? Bütün şehevi duygular, hissiyatlara rağmen, müminlerin, yani o devlete iman edenlerin, o devletin adamlarının, o devlete vatandaş olanların Allah'tan madasını kelime-i tevhidle yok saymalarıdır. La ilahe illallah'taki sır da bu. Cinsini nefyeden la bu demektir. Bunun için sizler ilim insanları olarak la ilahe illallah'ı Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme edenlere yanlış diyorsunuz. Bu la cinsini nefyeder. Sadece ilah yoktur cümlesi bunun tercümesi değildir dersiniz. Bütün ilah cinsini reddetmesi lazım. Lat, Uzza, Menat da reddedilmesi gerekir. Para, pul da reddedilmesi gerekir. Dolayısıyla faiz canlıyken la ilahe illallah yoktur dersiniz. Şehvetlerin reddedilmesi lazım. Haram olan hiçbir şeye el uzatılmamasını ilke olarak kabul etmek gerekir dersiniz. La ilahe illallah'taki cinsini nefyeden la, yeryüzünde önünde eğrilen, otoritesi kabul edilen Allah'tan başka hiçbir şeyi kabul etmemektir diye özetleyiverirsiniz. Bu devlet, insanların kabullenişiyle, benimsemesiyle kurulu bir devlettir. Bu benimseme önce Allahu Ekber'i benimsemektir. Allahu Ekber'de sıkıntı olduğu sürece, Bağdat'ta El-Mu'tasim Billah isimli birisi devletin başındadır. Sarayındaki işlenen haramları Allah'tan başkası bilmiyordur. Devlet İslam'ın, yürek şeytanın olunca İslam'ın devleti de yoktur ortada aslında. İslam'ın devletinin olmadığı yerde de samimi bir müminlik bir beklentidir, kuruntudur. Bunun için 13 senede hazırlığı yapılan, 10 senede de pratiğe dökülen peygamberlik hayatında özetlenmiş İslam devleti bu devlettir. Bunun için ikinci senesinde 3000 kişilik melek ordusu 300 kişiyi desteklemek için gelmiştir Bedir'e. Müminlerin beklentisi içkiyi yasaklayan ve faizi haram yapan, faizli işlem yapanları herhangi bir terör örgütü işlemi gibi işleme tabi tutulan bir devletin beklentisinden önce buna hazır yürekleri oluşturmaktır. Eğer müminler elbette Allah-u Ekber canım başka ne olabilirdi sözünü tahakkuk ettiremezlerse Endülüs'te 8 asır sonra Enginizyon mahkemelerinde çürütülmüş bir devletten başka bir varlığı olmaz Müslümanların. Aynı şekilde dünya Müslümanlarının merkezi olmuş veya dünya Müslümanları tarafından benimsenmiş koca koca imparatorluklar küçük küçük mücadelelerle yıkılıp gidebilir. Allah namına kurulmuş devleti desteklemez, yardım etmez. Çünkü İslam'ın var olmasını istediği devlet, yüreklerin desteklediği devlettir. Ordulardan önce yüreklerin ordusu olmayı kabul ettiği devlettir. Bu sebeple kardeşlerim, 1924'te hilafeti kaybetmeden biz, Sadabad'da kaybetmiştik devletimizi. 1924'te halifenin toprakların dışına çıkarılması protokolü gerçekle. Önce Sadabad'da taviz üstüne taviz verilirken, Sadabad'da ezan okunmasına rağmen sandallarda keyif süren insanlarla biz bunu kaybetmiştik. Elbette Allahu Ekber, İslam devletinin kanunlarından önce Allah'ın otoritesinin ve ağırlığının yüreklerde söz sahibi olmasıdır. Bunu müminler minarelerde sadece bir hatırlatma olarak dinlemelidirler. Zaten yürekler Allahu Ekber, başka ne olabilirdi ki bu dünyada? Elbette ve elbette Allahu Ekber canım diye benimsemişlerdir. Bu benimsemenin karşısında da 5 defa Allahu Ekber değil mi? Elbette Allahu Ekber canım diye bir tasdik etme, parafe etme niteliğinde ezan okunur. Aksi takdirde müezzinin sesi okuduğu ezanın, duyurduğu ezanın içeriğinden güçlü hale gelir. Eğer müezzinin sesi, hoparlörün volüm ayarı, Allahu Ekber mantığından daha güçlü hale gelirse, Müslümanların halifesinden, hilafetinden vesairesine kadar kaybedecekleri şeyler sıraya girmiş demektir. Bu sebeple Allah'ına güvenmiş nesiller, İslam'ın kurulmuş devletleridir zaten. Bunu bir aile ocağında da hissetmek mümkündür. Sabah namazına gelen ihtiyar veya genç 20 tane Müslümanın üzerinde de hissetmek mümkündür. Elbette Allahu Ekber secdede yansır. Elbette Allahu Ekber nikahla bir kadın bir erkeğin Allah'ın adına kurulmuş bir yuvada bir araya gelmesinde ortaya çıkar. Hac ederken taş yığını olan, tuğla yığını olan Kabe'nin etrafında Allahu Teala'nın huzurunda döner gibi pervane olma mantığında vardır zaten. Bizim eğitimimiz Mekke'deki 13 yıllık mücadelesi Aleyhissalatü Vesselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın ise başaramadığı, Musa Aleyhisselam'ın bir türlü iman ettikleri halde İsrail oğullarına hazmettiremediği şey budur. İsrail oğulları da mümindiler. Hem de müminlikleriyle fors atıyorlardı. Gerçekten de alemlerin üstüne saygın kılınmış, Kur'an destekli bir bilgimiz bu. Bütün alemlerden daha üstün tutulmuş, zamanının alemlerinden daha üstün tutulmuş bir projenin iman edenleriydiler. Ama gelin hazır devlet burada el koyalım dediğinde ne cevap verdiler? Abin sen beraber gidin, Allah'la beraber savaşın, biz sizi burada bekleriz dediler. Hazmedilmemiş ama kağıt üzerinde var bir imandı bu. Aynı istek, benimle beraber kılıç kullanır mısınız? benimle beraber fedakarlık yapar mısınız sorusu Ensar'a sorulduğunda ne cevap verdiler ama? Sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi demeyiz biz. Atını denize sür peşindeyiz ya Resulallah dediler. Allahu Ekber'in yüreklerde devletleşmiş haliyle imanda kalmış, ezanlarda kalmış halinin yansımasıdır bu. Atını denize sür arkandayız ya Resulallah da bu kainatta söylendi. İzhebe ente ve rabbuke fekatila da bu topraklarda insanoğlu tarafından kullanıldı. İkisi de insanoğlunun peygambere verdiği cevaptır. 13 yıl sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. 2 yıl sonra Bedir gerçekleşti. 15 yıllık eğitim üzerine atını denize sür arkandayız. Biz İsrailoğlu değiliz. Muhammed'in ümmetiyiz diye cevap aldı. Musa aleyhisselam kainatta bir daha görülmeyecek denizin yol olma mucizesiyle, pişmiş bıldırcınlarla, helvalarla mucize üstüne mucize gösterdiği ümmetine gelin şurada hazır bir devlet var teslim alalım dedim. İsrailoğulları teslim alma törenine bile gidemediler. Gidin Allah'la o işi halledin gidin diye adi bir cevap verdiler. Allahu Ekber'i hazmetmekle etmemek budur. Herkes şunu düşünür. 7 kişiye cennet vaat ediyor Allahu Teala'nın peygamberi. Hem de arşın gölgesinde VIP kalitesinde cennet istikbali vaat ediyor. O kadar basit şeylerden ki insan şaşırıyor. Yani bu kadar basit 80 sene namaz kılıyorsun cennet hesabı garanti değil. Sağ elinle bir sadaka veriyorsun sol elinin haberi yok. 10 saniyelik bir iş arşın gölgesi vaat ediliyor. Gölge vaat ediliyor. Allah'tan korkarım bu harama yanaşmam diyene gölge vaat ediliyor. İki mümin birbirini seviyorlar. Aralarında maddi ilişki yok. Mümin kardeşi selamun aleyküm diye birbirini seviyorlar. Ya bu 500 sene de sürmüyor. Sonra bir daha da buluşamıyorlar. Sadece iki kişi birbirini seviyorlar. Cennet vaat ediyor. Bu basit gibi gelen şey esasen basit değil. Bunu ancak Allahu Ekber'e teslim olmuş yürekler sahiplenirler. Burada aziz kardeşlerim, bu ayrıntılı örneklere girmemize gerek yok. Bugün biz işte devleti olmayan, İslam namına kılıç kullanmayan bir devlet bağımlısı veya devlete bağlanmış, imzalanmış bir niteliğimiz olmayan Müslümanlarız. Müslümanız elhamdülillah, müminleriz bu topraklarda elhamdülillah. Fakat içimizde bir hasretimiz var. Nedir bu hasretimiz? Yahu Abdülhamit gibi olsun zararı yok. Kızıyla piyano öğrenen bir halife de olsa bari halifemiz olsaydı bizim filan. Hani sarığı çıkarmış, fes takmış, son dönem halifesi de olsa ona da razıyız. Hatta kravatlı olsun ona da razıyız. Yahu isterse kolları kısa gömlekli olsun, cübbe giymesi ona da razıyız. Yani bir yeter ki bir halifemiz olsun diyoruz ama bu çatısından ev yapma mantığıdır. Çatısından ev yapılamaz. Lap diye vinçle indirilir. Ona prefabrik diyorlar. Prefabrik demek sonra belediye bunu kaldıracak buradan demek. İslam temelinden ev kuruyor. Bu temelinden kurulmuş ev işte Bilal'in üzerinde Ehad diye yansılanmış sesin adıdır. Yüreklerin teslim olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra devletini kurdu. Kerpiçten yaptı ama yüreklerde çeliktendi o devlet. Bugün biz Müslümanlar olarak esasen وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ diyemediğimiz için sıkıntı çekiyoruz. Çünkü وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ diyor Allah. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Biz bunu sadece iş bulamayan aç kalmam diye tevekkül etsin olarak anlıyorsak yanılıyoruz. Ya da üniversite hastanesine gittik, doktorlar dudak büktüler, yani inceleriz ama tahliller çok kötü dediler. Allah'a tevekkül edeceksin, doktordan iş bitti çünkü. Çok uçuk, avami bir anlayıştır bu. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ şu kainatın tamamında Allah'tan başkası yoktur. Aslında hastane de yoktur, mezarlık da yoktur, devlet de yoktur. Bir Allah var bu kainatta. Ben de onun kuluyum, onun projesinin, onun yaratma dilemesinin tecellisiyim ben. Dolayısıyla ben böyle tecelli ettim. Bunu Allah tecelli ettirdi. İşime bakarım. Devamını Allah'a bırakarım diyebilen anlayıştır. Allah Ve alallahi felletevekkelil müminun, mütevekkilun, Allah'a tevekkül etsinler diye emretmiştir. 124 bin peygamberin ortak cevabı nedir? Ve ma lena ella netevekkel alallah. E biz zaten kime tevekkül ederdik? Elbette Allah'a tevekkül edeceğiz. Ve ma lena, biz neyiz ki Allah'tan başkasına tevekkül edelim? Bu idrak düzeyi, yani biz Allah'tan başkasına nasıl tevekkül ederiz anlayışı Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber'in müezzinlerin parolası olmasının ötesine geçip hastanede, imtihanda, fakirlikte, zenginlikte, ihtiyarlıkta, gençlikte, hayatın her kademesinde Allahu Ekber. Kebir değil ama Allahu Ekber. Başka bir büyüğün olmadığı bir ortamda Allah en büyüktür. Büyüklerin içinde bir büyük Allah müşriklerde vardı zaten. Hiçbir şekilde Allah'ın varlığını reddetmiyor. Adı müşrik. Mürtet değil, kafir değil, müşrik. Kur'an-ı Kerim müşriklerin itikadından söz ederken, ilim adamları olarak sizlere hitap edeyim, tekit nunu kullanıyor, tekit lamı kullanıyor. Le yekulunnallah diyor. Tekit lamı birinci onay, tekit nunu ikinci onay. Müşriklerin Allah mefhumunda bir sıkıntıları yoktu. Allah'ın faize müdahalesinde sıkıntıları vardı. Bu yüzden müşrik oldular. Reddeden kafir olmadılar. Müşrikler çok şey biliyorlardı, teslim olmayı bilmiyorlardı. Allahu Ekber kıyamete kadar insanoğlunun cennet veya cehennem şifresidir. Allah'a iman sorunu çok yoktur bu dünyada. 20 sene önce kızıl komünist bilinen yerlerde Hristiyanlık şu anda onaylı dindir. Devlet dinidir. Herhangi bir dine inanmamayı devlet ilkesi edinmiş topraklar 70 seneden fazla dayanamadı. Enkazı üstünden koca bir Hristiyanlık imparatorluğu çıktı şimdi. Allahsızlık, kökten Allah'ı reddetme insanlığın yoğun sorunu değildir. Sorunudur ama yoğun sorun değildir. Yoğun sorunu Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber, Allah'tan başka kimsenin büyüklüğünü kabul etmemek. Fiili Allahu Ekber sorunu vardır yeryüzünde. Bugün Müslümanlar olarak biz, evet Bağdat'ta kaybediyoruz, Şam'da kaybediyoruz, Endülüs haritamızdan silindi. Başka başka tehlikelerle baş başayız. Ama daha önce evlerimizde Allahu Ekber sorun yaşamıştı. Biz cenazelerdeki duygusallığımızı sabah namazında kaybettiğimiz için sıkıntıdayız. Sabah namazını en yakın bir kardeşimizin cenazesini kılarkenki duygusallıkla, son namazım olma ihtimaliyle kılabilseydim, Allahu Ekber diye tekbir alırken bu heyecanı yaşayabilseydim, fakirlik tehdidine karşı, işsizlik tehdidine karşı, beşer olarak zafiyetlerimden birisiyle yüzleştiğim zamanki içimdeki duygularım Allahu Ekber duyguları olsaydı, 21 yaşında bizden de ciddi ciddi üsameler çıkardı. Hayatımız 4 yıllık bölünmüşlüklerle değil, ebedi cennet projeleri üzerinden yürütülseydi, üniversite imtihanından daha fazla sırat imtihanı için çalışıyor olacaktık. Tavizimiz dünyadan olacaktı. Zühdümüzü dünyaya yapacaktık, ibadetten zühd yapmayacaktık. Bugün Müslümanlar olarak biz, Siyonizm başta olmak üzere şu veya bu diye isimlendirilebilecek yüzlerce sıkıntıyla çevrilmiş, kuşanmış bir hayat yaşıyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Doğrudur bu. Siyasi, ticari veya farklı boyutlarda, sosyal boyutlarda onlarca sıkıntı başlığımız var. Onlarca yönden, sadece dört yönden, kuzey, güney, doğu, batıdan değil, onlarca yönden, köşe bucaktan baskı altındayız. Ama Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala bu baskıların yoğunluğundan dertlendiği zaman Musa Aleyhisselam, yani bu adam yol vermiyor bize ya Rabbi, nefes aldırtmıyor bize bu mel'un firavun dediği zaman Allah-u Teala çok net bir çare göstermişti. Evinizi kıbleleştirirsiniz demişti. Kapısını kapatıp içeride uyuduğun bir eve firavun müdahale edemiyor çünkü. Ama evin oksijeni de firavuni oksijen olunca, Yani o evde yaşayanların solukladığı havada Firavun'dan etkilenmiş hava olunca o zaman Musa Aleyhisselam'ın da yapacağı bir şey yok. Harun'un da yapacağı bir şey yok demektir. Bugün evlatlarımızın, yeni yetişen nesillerimizin, yani sizler de yetişmiş insanlar olarak hissedeceğiniz şey, Allah'a teslimiyeti, Allahu Ekber'i içerimizdeki atar toplar damarlar olarak görmemiz. Yani Allahu Ekber bizim atar damarımızdır. La ilahe illallah toplar damarımızdır diye hissettiremediğimizden dolayı Kur'an-ı Kerim'i sadece çocuklarımız muhakkak öğrensin. Hele kısa surelerle muhakkak yüzleşsin çocuklarımız diye. Fil suresini, koca fili de, Neml suresinde küçücük karıncayı da Kur'an'dan ezberlenen yerler olarak hep Neml suresini ezberledi, geçti gitti. Koca fil suresine geldi. Ondan da bir varmış bir yokmuş, kuşlar taş atmış, filin kafasına değmiş, delinmiş kafası. Selamun aleyküm, salakallahu lazim, bitti. Olduğu için elbette Allahu Ekber diyemiyoruz. Halbuki Fil suresini 4-5 yaşından itibaren öğrenmiş çocuklar 30 yaşında sigortalı olmazsam aç kalırım dememeliydiler. Mercimekten küçük bir taşla koca fili deviren Allah bu kainatta beni aç bırakmaz demeliydiler. Elbette Allahu Ekber bunun içindir. Allahu Teala herhangi bir başka kudretiyle de Ebrehe'nin ordularını imha edebilirdi. Kıyamete kadar ders olsun diye özellikle ümmeti Muhammed'in önüne bu mesajı verdi Allah. Allah bu Allah'tır. Şimdiki imha gücü Allahu Teala'nın herhangi bir şekilde gene kuş olması gerekmiyor. Beni ilgilendirmiyor zaten. Benim ilgilendiğim şey nedir? Benim Allah'ım Ebrehe'nin ordusunu komik bir şekilde helak eden Allah'tır. Bu bir iman meselesiydi kardeşlerim. Evet, imanın şartları konusunda çok şeyler biliyoruz. Kelamda yüzlerce, binlerce doktora tezi yaptık. Hatta İmam Maturidi'nin zihninden geçmemiş şeyleri bile ona geçittirdik 1000 sene sonra. Onunla Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin kavgasını bile mezarda dövüştürttük adamları tezler üzerinden. Ama hala Fil suresini Allah 5 yaşından itibaren milyonlarca Müslümana niye ezberletiyor, bu sırrı hala yakalayamadık. Korkarım kıyamet günü bu sorunun cevabı da yoktur. Fatiha suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'den 5 yaşından itibaren ezberletilen 10 sureden bir tanesi Fil suresidir. Hadi İhlas suresini tevhid akidesi mi, selefi üzerine mi olacak, eşari üzerine mi olacak, matiridi üzerine mi olacak diye kelama boğduğumuz için hadi İhlas suresinden bir anlam çıkaramadık. Haydi onu tartıştık. Buradaki küfüven ehad'deki denklik ne manayadır? Haydi bu ciddi ilim gerekiyor. Ya Allah'ın küçük serçenin kakasından düşmüş buğday kadar bir taşla koca fil ordusunu nasıl helak ettiğinin mesajını felsefenin neresinde kaybettik? Kelam ilminin neresinde kaybettik? Bir sıkıntı yaşıyoruz. Kıyamet günü bu sıkıntı karşımıza, filler nere gitti? Hadi Neml suresi çok küçüktü. Neml küçücük karınca gözümüzden kayboldu. Otların arasında karıncayı kaybettik. Fili nerede kaybetti bu ümmet? Fil niye tefekkür konusu olmadı? Üstelik de bu çocukluk yıllarından ömrünün sonuna kadar farz olduğu için de namazda tabii başka uzun süre olmadığından mecbur Fil suresi farz-ı ayına dönüşüyor. Hafızlar bile Fil suresiyle yaşıyorlar elhamdülillah. Bu da Allahu Teala'nın imtihanımızı zorlaştırma uygulamalarından biri gibidir diye korkuyorum. Herkesin en az günde 2-3 defa namaz kılıyorsa, tabi namaz kılmayan için zaten tefekkür konusu başka bir branştan geliyor. Bunu Allahu Teala bu kadar yoğun önümüze koyduktan sonra biz Allah'ın sadece teknoloji ilerlediği için kudretini infaz edemeyeceğini vehmediyorsak eğer, bu vehmi dillendirmesek bile ama diye başlayan çıkışlarımızla içimizde bir duygu haline getiriyorsak, ortada bir sıkıntı var. Müezzinlerin bağırdığı şeyle içimizdeki çığlık aynı değil. Müezzinlerle farkımız bulunduğu sürece de, müezzinler de biz de yokuz demektir. O zaman bir eğitim olarak, kelamda tez yapma yerine, Allahu Ekber'i yeniden canlandırmamız gerekiyor. Yani biz uzun tezler, şurada burada derin kitaplar okuma yerine hala kısa sure dediğimiz surelerdeyiz. Kısa surelerdeyiz. Kısa ama hayat dolu surelerdeyiz. Ümmeti Muhammed olarak bu yaşadığımız badirede, bu geçirdiğimiz dönemde Ümmeti Muhammed'in işte Siyonizmle mücadele, işte Afrika'daki açlık, tamam büyük sorunları var. Ama bu büyük sorunlar küçücük sorun görmediğimiz şeylerden oluşuyorsa çalışma takvimimiz de bizim bu hassasiyet üzerinden yürümelidir diyorum. Bu kardeşlerimizin okuyup tefekkür ettiklerini düşündüğüm elbette Allahu Ekber kitabı bu özeti ihtiva ediyor.